بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء أثر السلف الصالحين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. أما بعد، رتبة يتو itakuwa tofauti kidogo leo. Ni jambo ambalo jambo tunalokusudia kulizungumza ni jambo ambalo linafungamana na masaili ya itikadi kwa upande fulani, ambayo ndiyo ilikuwa darasa ya leo, ila tu hatutasoma kwenye kitabu. Darasa yetu ya leo haitakuwa katika kitabu ambacho tunakisoma siku zote kwa siku kama ya leo. Kuna radi fupi tunakusudia kuifanya kutokana na baadhi ya maqulat na iftiraat ala salihin, hasa hasa maulamaa wa ahli sunnati wal jamaa. Kama mnavyofahamu kwamba sasa hivi umefika msimu, sio msimu wa mvua tu, ni msimu wa maulid sasa, kwa kuwa huu ni mfungo sita na ndio wakati wake maulid yameshamiri. Na kawaida ya watu wa batili wote huwa wana nashati na juhudi katika kueneza batili zao. Kwa wasaili mbali mbali. Na hasa kwa sasa kumekuwa kuna wepesi wa kueneza habari kwa kupitia mitandao, kutumia watu walaulama utandawazi katika kufikisha ujumbe wao. Maudhui ya leo haitakuwa ndefu sana, lakini ni muhimu. Watu wa batil kwa kawaida walionayo wao hawaoni haya kuzua na kusema uongo na kuueneza ule uongo wao, kisha wenyewe wanausadiki. Na hajulikani, kitafuta nani kaanzisha, mara nyingi hupata, lakini jambo linaanzishwa, mara linaenezwa, mara watu wanaliamini. Katika kuyathibitisha kwamba maulidi yanafaa, zimetumika hoja nyingi sana na juhudi kubwa sana. Kile wanapobana watu, kishona pamebana, wanaruka kwenye kiunzi kingine, washika hapo, kiwabana hapo, waruka kwingine, alafu warudi kule kule kwa mwanzo. Sasa kumekuwa na maelezo mengi sana, maelezo yote haya na utetezi wote huo, ukiufuatilia kwa kina kabisa utaona kwamba hili jambo si kwamba ni dini tu, bali inawezekana kama faradhi aini, faradhi aini kama yani kama na ni katika ni kama ni katika mambo ambayo ni maalumu fi dini bi dharura, kwa hiyo inkaruhu kufrun, kana kwamba ni jambo ambalo kufahamika kwake katika dini ni kwa dharura, kama vile inavyofahamika sala na zaka, au kama inavyofahamika shahada. Kwa hiyo kulipinga jambo kama hili, kana kwamba kupinga jambo hili ni kufuru, kwa namna linavyofanyiwa propaganda na kutetewa. Sasa leo nilisikia clips moja ya mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa kisufi wanaotegemewa hapa Afrika Mashariki. Sufi mwenyewe ameshakufa, Allah amsamehe yeye na sisi pia, au tusamehe sisi na yeye. Ghafara Allahu lana wa lahu, Allah atusamehe sisi na yeye pia. Si mwinginewe ni kile kipenzi cha masufi wa Afrika Mashariki, Sayyid Muhammad ibn Sharif Said al-Bidh wa Mamburui, Mamburui Kenya. Huwa anashakufa, Allah amsamehe makosa yake, kadhalika wasamehe waliotangulia katika imani. Napenda nisikizishe maneno yake, muyasikie kwanza. Akizungumza kuhusiana na swala la maulidi na kucheza kwenye maulidi, angesema hilo akaishia hapo tu ingekuwa sahali, lakini yeye anazungumza kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah analijuzisha hilo. Sasa mimi ndio kumsikilize vizuri kabisa, alafu nimekuja hapa na vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tuvisome, kwa sababu yeye kashakufa, iko barzakh, lakini huku nyuma ana wafuasi wengi tu tena waliosoma, watamsaidia yeye katika kukikwamua kitendawili hiki na kulisawazisha jambo hili, kwa sababu tunajua kwamba kikawaida wao hawatanyamaza, lakini kunyamaza na kutokunyamaza hilo sisi halitushughulishi sana sisi. Kama watasema au watanyamaza, hilo ni juu yao, lakini kama wataamua kusema, basi wausaidie umma juu ya kauli hii ya shekhe wao mpendwa wao alama wao ar-Rabbani sahibul maqam, watufafanulie maneno haya ameyatoa wapi na anakusudia nini kwa kusema hivi. Kwa bila kupoteza muda, na ni kwake Ibn Taymiyyah, nikisema Ibn Taymiyyah siko mimi namkubali wale wapotofu wana hakuna mtu mbele kama yeye. Alisema katika majlisi ya dhikri na maulidi, wa masukunu kaswatan wa jafaan famadhmumun la khaira fi. Ukajituliza kimya katika maulidi au katika dhikri, kaswa kususua wa jafaan kujiepusha hivi, famadhmumu yatukanwa, lazima utingishike katika maulidi. La khaira fi mtule hana khairi, asema nani? Sheikh Mawahabi, Sheikh Lawa asema mtu akitulia katika maulidi hana khairi, ule tingishikao ndio mwenye khairi. Asema Sheikh Mawahabi, na amesema mengi kutufaa sisi. mmoja alisema wama raahu salafu fasunnatun aidha, jambo watu wema wakaliona wanyuma laitwa sunna, nalo iko tena bid'a. Nitemia jambo lote salafu wakiliona laitwa sunna ndani ya fatawa zake. Sasa haya maulidi na matari na kasida waliona ni salafu, si salafu? Kwa madhhabi Mtemia ni kwa nini bid'a? Ni ipi watueleze sasa bid'a, au waseme shekhe lao ni bid'a? Leo tare imepigiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akija akitaja mtume msalie ndio atakupenda, ukinyamaza na mtume anahaja nawe, ukisikia mtume ametajwa na ukanyamaza kimya, basi mtume hakutaki, ukimswalia hakutaka. Sasa tizama mwenyewe, wamtaka mtume humtaki? Maulidi alisomewa mtume na ule mwanamke alikuwa na hikma, alipokuja kutaka kupiga tarehe aliwaambia mtume, inni nadhartu in rajaka Allah saliman ghaniman an adriba ala rasika bidufi, nimeka nadhiri mimi Mungu akurejeza salama na umepata ghanima nikupigie juu ya kichwa chako tari. Mtume amemwambia vipi usifanye, ambe in kunti nadharti fafali, ikiwa umefanya ukiwa umeka nadhiri fanya. Mtume kaja akainamisha kichwa chake akapigiwa tari na mwanamke kwa muda mrefu sana. Mtume amwambia mtu fanya, mwingine akwambie usifanye, haamua mwenyewe. Mtume akwambia fanya, wakila mbona pukuja Saidina Umari alificha tari ule mwanamke? Hiyo kwanza ni hadithi nyingine, sio hiyo. Na ni kweli mwanamke mwingine alificha tari pukuja Saidina Umari. Mtume akwambia sheitani akukimbia wewe Umari, wajua maana yake ule mwanamke ni sheitani. Mtume amekwambia fanya, umeogopa Umari wewe? Wanani mtu huyo? Mtume mwenye ya kwambia fanya, Umar ya kija unyamaze, maana yake umefanya bora nani baina mtume na Umar? Sasa wanani we? Si kwa kile kitendo cha shetani, ule mwanamke una shetani kichwani mwake. Fanya fanya, hata kaja nani, hata kaja Jibril, fanya. Mwembe Jibril huyu ndio niambia kufanya, mpaka yule alikwambia fanya kwamba usifanye tena, hapo ndo utaacha. Na mtume tafanya, tafanya. Ibn Taymiyyah alisema nini? Wabadanu nabii sallallahu alaihi wasallam khairu min almasajidi, mwili mmoja tu mtume ni bora kuliko misikiti yote. Sasa ikiwa mwili wa mtume ni bora kuliko misikiti, mtume pija tari katika mwili wake, ukipija msikitini mwenye ukataza na msikia. Jamaa anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema katika majlisi za dhikri na maulidi, anasema amma sukunu qaswatan wa jafaa madhmumun la khaira fihi, ama yule atuliza nao nakazungumza kilahaja cha shauko amu na Malindi, asema yule utikisikao yule ndio mwenye khairi yule katika maulidi. Lakini yule ambaye utulizana kwa ususuavu na kujiepusha, yule hana khairi, utukanwa yule, yani kusemwa vibaya. Kwa hiyo anasema ukitulizana kimya katika maulidi na katika, au katika dhikri, ni kaswa, ni kususua, wajafaa unasema na kujiepusha, famadhmumu unasema yatukanwa, kwa ni lazima utingishike katika maulidi. Kisha asema la khaira fihi, mtu yule hana khairi. Asema ni nani? Asema ni nani? Shekhi wa mawahabi, shekhi lao asema mtu akitulia katika maulidi hana khairi, ule utikisikao yule ndio anao khairi. Asema asemao nani? Shekhe wa mawahabi. Kisha asema asema mengi, amesema mengi ya kutufaa sisi. Kwa hiyo sasa ugomvi kwa wapi? Kwamba kumbe nyinyi mpinga maulidi, shekhe lenu asema kucheza katika maulidi ndiyo kheri. Na kutulizana tu, umekaa watu wafurahika, wacheza, warukaruka, wewe umetulia tu, asema kwa ususuavu na kujiepusha, asema jambo hili, mtu huyu hana kheri. Huyu mwenye kheri ni ule achezaye. Sasa ukishaambiwa Sheikh al-Islam yasema hivyo, utasemaje? Utasema na yeye sufi? Kwa sababu utasema kwamba hii si kitabu wala sunna, sio? Lakini siwachukua kauli zake wamkubali, sasa na yeye sufi. Ameendelea mbele akataja masala mingine. Mfano katika masala aliyataja kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia amesema yale waliyoona salafu, vile walivyoona salafu sunna, kwa maana kwamba sunna iko pia watu masalafu, sio sunna kwamba ni sunna ya mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam. Sasa nataka tuendelee kidogo kumsikiliza anachokisema, alafu tutafuatishia maelezo yetu. Na amesema mengi ya kutufaa sisi. Mmoja alisema wa maraahu salafu fa sunnatun aidha, jambo watu wema wakaliona wa nyuma laitwa sunna, nalo iko tena bila nitemea jambo lote salafu wakiliona laitwa sunna ndani ya fatawa zake. Sasa haya maulidi na matari na kasida waliona ni salafu, si salafu? Kwa madhhabi nitemea ni kwa nini bid'a ni ipi? Watueleze sasa bid'a. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia amesema wa maraahu salafu fa sunnatun aidha, jambo watu wema wakaliona kuwa watu wakaliona wanyuma huitwa sunna, huitwa sunna nalo, ni jambo ambalo watu wanyuma walioliona huitwa sunna nalo. Kwasema Ibn Taymiyyah anasema jambo ni jambo lolote salafu wakiliona, wakiliona kwamba nafaa laitwa sunna ndani ya fatawa zake. Maneno haya yapo. Sasa uliza, sasa haya maulidi na matari na kaswida waliona ni salafu au si salafu? Kwa madhehebu ya Ibn Taymiyyah imekuwa ni nini? Kisha sema sasa bida ni ipi? Bida ni ipi hapa? Kwa sababu kumbe yale waliyoona salafu huko nyuma kwamba yafaa ni sunna. Sasa na haya maulidi, matari na kasida waliona ni salafu au si salafu? Hata kusema jawabu lake ni salafu. Kwa hiyo kwa madhehebu ya Ibn Taymiyyah imekuwa ni nini? Kwa maana kwamba imekuwa ni sunna. Auliza sasa bida ni ipi? Naelewa kimaneno yake. Kwa maana kwamba hakuna bid'a hapa. Si Sheikh Elah akasema wana. Basi akaendelea kuelezea kwamba tohari ilipigwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuna mwanamke aliyeka nadhiri kwamba mimi nimeweka nadhiri kwamba Allah akikurudisha salama wewe nitapiga dufu juu ya kichwa chako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aufi in kunti nadharti fa aufi binadhriki, ikiwa wewe umeweka nadhiri basi tekeleza nadhiri yako. Akapiga dufu sana kwenye kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mmoja akatosheka. Na asema huyu Ibn Taymiyyah pia asema fabada ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-masajidi, kile kiwiliwili cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kuliko misikiti yote. Sasa ikiwa dufu limepigwa kwenye kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajabu ni ipi kupigwa msikitini? Mwaelewa? Lakini kwa sababu pale mahali bora zaidi dufu limepigwa, seuze msikitini. Msikitini nini bwana? Mwaelewa? Mimi kote huku sina maelezo, sitaki kutoa maelezo kwanza, maneno yatarefuka yatakuwa mengi. Mimi kilichonivutia kutaka kuyatazama maneno haya ni kauli yake kuhusiana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya kwamba Ibn Taymiyyah asema kutulizana katika maulidi bila ya kucheza, katika majlisi ya maulidi na dhikri ikawa mtu hachezi, mtu huyu hana khairi. Kutukanwa, fa madhmumun la khaira fihi, mtu huyu hana khairi ndani yake. Fa madhmumun la khaira fihi, mtu huyu ni kutukanwa na hana khairi ndani yake. Shekha katilia mkazo kwa mwenye khairi ni yule achezae. Sasa vitabu vya Ibn Taymiyyah nadhani tuko navyo. Waislamu wengi wenye kujihusisha na mambo ya elimu wakapata pata maarifa kidogo, huwa wanavyo vitabu vya Ibn Taymiyyah. Na miongoni mwa vitabu muhimu zaidi ni ile majumuu ya fatawa. Sasa hapa mimi nimekuja na majumuu ya fatawa juzuu ya 22. Juzuu ya 22 ndio ina maneno haya. Mimi nataka niyasome yale maneno, alafu sasa tuangalie shekhe yeye alisoma yapi. Juzuu ya 22 ukurasa wa 522, kwa sababu hatuwezi kunyamazia wanaochuoni wetu ahali sunna wakazuliwa uongo na sisi tukakaa kimya tukaona shauri yao haiwezekani, na sisi tunajua kwamba moja kwa moja kwamba huu ni uongo. Sasa mimi nitasoma mwanzo wa kadhia mpaka mwisho wake katika ukurasa wa 220 mpaka 222. Anasema wasuil, na aliulizwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliulizwa, an rajulin yunkiru ala ahli dhikri yaqulu lahum hadha dhikru bid'atun wa jaharukum fi dhikri bid'atun wa hum yaftatihuna bil Qur'ani wa yakhtatimun thumma yad'una lil muslimina al ahya'i wal amwat. Anasema aliulizwa shekhe kuhusiana mtu ambaye au mtu mmoja aliyepinga wapinga watu wa dhikri wanaofanya dhikri, na anawaambia hii dhikri ni bid'a, na kudhihirisha kwenu katika dhikri pia ni bid'a, na hali ya kuwa wao wanaifungua kwa kusoma Qur'ani na wanahitimisha hivyo, kisha wanaomba dua njema kuwaombea Waislamu waliohai na waliokufa, wayajma'una at-tasbiha wat-tahmida wat-tahlila wat-takbira wal-hawqala, na wanakusanya vile vile tasbihi subhanallah wat-tahmid na tahmid alhamdulillah wat-tahlil wat-tahlila na tahlili yani la ilaha illa Allah wat-takbira na takbira Allahu Akbar walhawqala lahawqala lila hawla wala quwata illa billah wa yusalluna ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam walmunkiru ya'malu as-samaa'a marratin bitasfiq wa yubtilu adh-dhikra fi waqti 'amali as-samaa'. Na mwenye kupinga anaifanyia kazi samaa mara nyingine kwa kupiga makofi, na anabatilisha dhikri katika wakati wa kuifanyia kazi hiyo samaa. Faajab, shekhe akajibu, alijtimau li dhikri llahi wastimau kitabihi wadduau amalun salihun wa huwa min afdali lqurubati walibadati fi lawqati. Anasema shekhe anajibu sasa, kukusanyika kwa ajili ya kumdhukuru Allah na kusikiliza kitabu chake na kuomba dua ni amali njema na ni katika mambo bora zaidi yenye kumkurubisha mtu kwa Allah, na katika ibada zilizokuwa bora zaidi katika nyakati mbalimbali. Kisha asema fa fi sahihi ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, katika sahihi alimepokea katika sahihi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardh fa idha marru biqaumin yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Anasema hakika Allah anao malaika wenye kutembea katika ardhi siyaha, wakiwapitia watu ambao wanamdhukuru Allah, wanaitana njooni kwenye haja yenu, kwa dhakara alhaditha, kisha akahitaji hadithi, na akahitaji hadithi mpaka mwisho. Wa fihi, namna katika hadithi hiyo, wajadnahum yusabbihuna wa yuhamiduna, tumewakuta wao wanakusabihi wewe na wanakuhimidi. Sheikh anaendelea anasema lakini yambaghi an yakuna hadha ahyana fi ba'd al-awqat, lakini yanatakiwa haya kuwa, yanatakiwa kuwa haya katika baadhi ya nyakati, wal amkina, na baadhi ya mahali. Fala yuj'al sunnatan ratiba, isifahamu kuwa ni sunna ratiba, kwa ni jambo la kudumu. Sasa yuhafadhu alaiha, ikawa jambo hili uhifadhiwa likadumishwa. Illa ma sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam almudawamata alaihi fil jamaa, isipokuwa lile ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka utaratibu, ameweka sunna ya kudumu juu yake katika jamaa kwa pamoja. Min as-salawati al-khamsi fil jamaat, miongoni mwa swala tano katika jamaa. Wa min al-jumu'ati, na miongoni mwa jumaa. Wal a'yad naidi wa nahwu dhalik, wa nahwu dhalika, na mfano wa hayo. Wa amma muhafadhatu al-insani ala uradi llahu min as-salah, kisha sheikh anaendelea, ama mtu kuhifadhi akawa anadumu mwanadamu kwenye kwa nyuradi, juu ya nyuradi zake katika swala, au al-qiraa, au kisomo, au dhikra, au dhikri, au dhikri, au duai, au dua tarafa innahari wa zulafan min al-layl wa ghayri dhalik, fa hadha sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mtu akawa anahifadhi hizo dhikri, yani swala na qiraa na dhikri na dua, katika ncha mbili za mchana na sehemu katika usiku, na sio kuwa hayo, nasema haya ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wasalihina min ibadillahi, na waliowema katika waja wa Allah, kadima wa haditha, hapo zamani kale na sasa. Fama sunna amaluhu ala wajhi lijtimai kalmaktubat fuila kathalik, kile kilichowekewa utaratibu kwa njia ya mikusanyiko kama sala za faradhi kitafanywa hivyo. وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك, na kile kilichofanywa mwenendo kilicho taratibu wa kudumu juu yake katika njia ya upweke katika miradi kufanywa hivyo hivyo pia. Kama kana الصحابه, kama kana الصحابه رضي الله عنهم يجتمعون احيانا, kama walivyokuwa maswahaba wakati mwingine wakikusanyika. Yaamuruna ahadahum yaqra'u walbaquna yastami'un, wanawaamrisha, wanamuamrisha mmoja wao anasoma na waliobakia wanasikiliza. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul ya aba Musa dhakkirna rabbana, na alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema e aba Musa, tukumbushe sisi mula wetu, tuwaidhi yani. Fayakra'u wa hum yastami'un, anasoma Qur'ani na hali ya kuwa wao wanasikiliza. Wa kana min as-sahaba man yaqul ijlisu bina nu'minu sa'a, na walikuwa katika masahaba wako wanaosema kaa pamoja na sisi au tukaeni tupate kuamini kwa kitambo fulani. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في جماعة مرات, na aliwasalisha mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake swala ya sunna kwa jamaa mara nyingi tu. Wa kharaja ala sahaba min ahli sufati wa fihim qari'u yaqra'u fajalasa ma'ahum yastami'u, na aliwatokea masahaba katika ahli sufa akawa yupo katika wao msomaji anasoma, akakaa pamoja nao anasikiliza. Sheikh anaendelea sasa anasema وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب نيالي ينوبتكانا وكاتي وسماع وسكليزا وكاتي وسماع شيخ بقنجين لبدا البسكية سماعي أفا أكون إلي سماعي فريم لكن شيخ الإسلام يتيزنقم زبيا بوميري kuna samai bi kuna kitu kinaitwa samai, alafu zile samai wenyewe wakumbuka tutaka samai leo, tutaka samai ya salaf hiyo ndio zile kasida kongwe zile kina al-Habshi na kina nani ndio ya salaf ya sabiran ha fasbir wa sabir na wajalis na nyinginezo katika kasida zile ambazo wenyewe wanazijua zikipigwa zile mambo hizo za salaf hizo wajalis kitab Allah. Sasa anasema yale yanayopatikana inda samai wa dhikri almashru'i min wajli alqalbi, yale yanayopatikana wakati wa kusikiliza dhikri, kusikiliza Qur'ani na ile dhikri iliyokubalika kisheria miongoni mwa hofu ya moyo, mtu akapatwa na hofu, wa dam'i alaini, na kutokwa na machozi katika macho, waqshirari aljusumi na kutetemeka viwiliwili, fahadha afdalu alahwali allati nataqa biha alkitabu wassunna, anasema hii ni hali bora zaidi ambayo imezungumzia hali hiyo kitabu na sunna, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu al-anfal innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Hakika hapana vingine waumini wa kweli hasa ni wale ambao anapotajwa Allah tabaraka wa taala zinapata hofu, wajilat qulubuhum, zinapata hofu nyoyo zao. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zinaposomwa juu yake aya zake, zinaposomwa juu yao aya zake, zadathum imana, zinawazidishia wao imani, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa hiyo masala ya mtu kupatwa na wajalu alqalbi wa dam'u alayn wakati wa kushiraru aljusum, wakati wa kusikiliza Qur'an au dhikrullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema fahadha afdalu alahwal, hii ni katika iliyo bora zaidi katika hali التي نطق بها الكتاب والسنة. على اندليا شيخ انا اسمع واما الاضطراب الشديد اما كتكسيكا ككالي والغش نكوانغوكا تيني كزمية والموت نكوفا والصيحات نكوبيجا مكليل فهذا إن كان صاحبه مغلوبا عليه هو اسمع جنبو هيلي اكيو ومن جنبو هيلو amezidiwa, lam yulam alayhi, hata laumiwa kwamba imemtokea sasa ameshindwa kuhimili, kama kad kana yakunu fi tabi'ina wa man ba'dahum, kama ilivyokuwa walikuwepo katika tabi'ina, kama kad kana, kama ilivyokuwa, yakunu fi tabi'in, inakuwa katika tabi'in, wanafunzi na sahaba, wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, fa inna man sha'ahu quwwatul warid 'ala alqalbi ma'a dha'fi alqalbi walquwwa, nasema hakika chanzo chake ni nguvu ile iliyokuja kwenye moyo pamoja na udhaifu wa moyo. Kuna nguvu kubwa imeingia katika moyo pamoja na ule udhaifu wa moyo, na nguvu ya moyo kwa maana taqa ile ya moyo imeshindwa kuhimili vishindo vya ile dhiki iliyoingia katika moyo wake, lakini anasema watamakunu afdalu, na kutulizana ni bora zaidi. watamakunu afdal, na kumakinika ukatulizana ni bora zaidi kuliko kufanya ghasha, kuliko kupiga makelele na mingineyo. Kama huwa halu nabii sallallahu alayhi wasallama wasahabati, kama ilivyokuwa hali ya mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wao ilipokuwa inasoma Qur'an, hutulizana utamakkan wakaisikiliza wakati wa dhikrullah, wao hutulia. Kwa hiyo at-tamakkun afdal. Sasa Sheikh anasema wa amma as-sukun qaswatan wa jafaa fa hadha madhmumun la khayra fihi. Ama mtu kutulia tu kwa sababu ya ususuwavu wa moyo, naelewa. Wa amma as-sukun qaswatan wa jafaa fa hadha madhmumun la khayra fihi. Ama kutulizana kwa sababu ya ususuwavu wa moyo, mtu moyo wake ni mgumu, hata aya zinaposomwa hatikisiki, hata Allah anapotajwa yeye hajali kama hayupo, na kujitenga na jambo hili, jambo hili utaywa, kusemwa vibaya, la khaira fihi, halina khairi ndani yake, au huyu hana khairi. Haya, maulidi ya wapi sasa? Msije kusema ah, uko mbele, endelea, naendelea mpaka mwisho. Wa amma ma dhukira min as-samai, na ama yali yaliyotajwa katika samaa, falmashru'u alladhi tasluhu bihi alqulubu wa yakunu wasilataha ila rabbiha bisilatin ma bainahu wa bainaha. Ama kile kilichotajwa katika samaa, kile kilichokuwa kimewekwa katika sheria ambacho kinatengenea kwayo, au zinatengenea kwayo, kwa dhikiri hiyo au kwa samaa hiyo, zinatengenea nyoyo, na inakuwa dhikiri hiyo na wasila yake ni wasila wake, wayakuna ni dhalika dhikru wasilataha, ndio wasila wake, ndio njia yake, ila rabbiha, ya kumfikisha kwa mula wake, bisilatin ma bainahu wa bainaha, kwa mafungamano yaliyopo baina yake na baina hiyo, na huwa wasila, huwa samau kitabullahi, huwa samau kitabillahi alladhi huwa samau khiyari hadhi al-umma, ni samaa ya kusikiliza kitabu cha Allah, ambayo ndiyo samai ya bora ya umma huu. La siyama waqad qala sallallahu alayhi wa sallama laysa minna man lam yataghanna bilquran, na hasa pale aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallama, si katika sisi asiyeisoma kwa kughani Qurani. Waqala, na akasema, zayinu alqurana biaswatikum, ipambeni Qurani kwa sauti zenu. Wa huwa as-samaa'u al-mamduhu fi al-kitabi was-sunnah, na hiyo ndio samaa yenye kusifiwa katika kitabu na sunna. Lakin lamma nasiya ba'dhu al-ummati haddan min hadha as-samaa'i alladhi dhukkiru bih allati alqa baynahum al-adawata wal-baghdha' au ulqiya baynahum al-adawata wal-baghdha'. Lakini pale waliposahau baadhi ya umma huu sehemu ya samai hii ambayo wamekumbushwa kwayo, ikatukwa baina yao, ikaingizwa baina yao chuki na bughdha. Fa ahdatha qaumun, hili maneno Sheikh al-Islam anavyoendelea, fa ahdatha qaumun samaa al-qasaidi wat-tasfiqa والغناء ومضاهاة لما ذمه الله من البكاء والتصدية. وكزوش watu kusikiliza kasida, wakaacha ile samaa ambayo alikuwa nayo masahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakazusha kasida, kusikiliza kasida, wakazusha kupiga makofi, kupiga kofi, watasfiqa والغناء, na wakazusha nyimbo, mudhahatan lima dhammahu Allahu min almukai watasdia, kwa ajili ya kujifananisha na kile alichokisema vibaya Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa kupiga makofi na vikorombwe. Kiswahili chake sahihi ni kipi? Fa ahdatha qaumun sama'a al-qasaidi, wakazusha watu kusikiliza kasida. Wa tasfiqa, sababu si kusikiliza kofi, kusikiliza na kupiga kofi pia wakazusha. Eh, naam. Wal ghinaa, na wakazusha vile vile kuimba. Mudahatan lima dhammahu Allah min al-mukai wa at-tasdiya, kwa ajili ya kujifananisha kwa kile alichokifanyia dhamu Allah, alichokisema vibaya Allah katika kupiga kofi na kupiga vikorombe, kupiga minja kutumia mikono, ikawa tupiga kupiga minja katika kama ilivyokuwa washirikina. Wa anasema wal mushabahatu limabtada'ahu an-nasara, na kujifananisha na yale waliyozusha manasara. Waqabalahum qaumun qasat qulubuhum an dhikrillah, na wakaja mukabala wao wa hao waliozusha. Alafu kuna watu wengine mukabala wao, sasa wakaja katika miongoni mwa watu ambao imesusua mioyo yao katika kumdhukuru Allah. Wama nazala min alhaqi, na yale yaliyoteremka katika haki. Waqasat qulubuhum fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, zikawa ngumu nyoyo zao, zikawa ni kama mawe au ngumu zaidi kuliko mawe. Mubahatan lima'abahu Allahu ala al-yahud, kwa kujifananisha na yale ambayo Allah ameyatia aibu kwa Mayahudi. Wa dinu al-wasatu huwa ma alayhi khiyaru hadhihi al-ummati qadiman wa haditha, wallahu a'lam. Na dini ya kati na kati ni ile ambayo waliokuwa nayo juu yake wabora katika umma huu hapo kale na sasa. Allah ndiye anayejua zaidi, shekhe amemaliza. Sasa mimi nilikuwa nauliza, lakini kabla ya kuuliza nataka mumsikie tena, labda mimi nilisikia vibaya. Anasema Ibn Taymiyyah amesema kwamba yule anayecheza kwenye maulidi yule ni bora zaidi yule kuliko yule anayetulia. Ibn Taymiyyah, nikisema Ibn Taymiyyah siko mimi namkubali, wale wapotofu wana hakuna mtu mbele kama yeye. Alisema katika majlisi ya dhikri na maulidi, wa masukunu kaswatan wa jafaan famadhmumun la khaira fi. Ukajituliza kimya katika maulidi au katika dhikri, kaswa kususua, wa jafaan kujiepusha hivi, famadhmumu yatukanwa, lazima utingishike katika maulidi. La khaira fi mtule hana khairi, asema nani? Sheikh Mawahabi. Shekhe lao asema mtu akitulia katika maulidi hana kheri, ule tingishikao ndio mwenye kheri. Asema Shekhe Mawahabi. Msikia kazi jamani, mtu kama huyo utamfanyaje sasa? Na ni sharifu mkubwa kabisa. Ibn Taymiyyah azungumza kitu kingine mbali kabisa, yeye azungumza kitu kingine mbali kabisa. Alafu watu watikisha vitu na kushangilia, wana kama wamepata elimu mpya kabisa, kwamba no, kumbe hata shekhe wao mwenyewe Ibn Taymiyyah asema hivyo. Ah, basi tena hebu paadhinio kwanza, alafu tuangalie tutamfanyaje. Tayib, kwa ufupi ni kwamba maneno yaliyosemwa na kuegemezwa kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba eti Ibn Taymiyyah asema kwamba kucheza kutulizana na kutokucheza katika maulidi ni jambo lisilo na kheri, na aliye na kheri ni yule achezaye, maneno haya ni iftira'un ala hadha al-alim ar-rabbani wa shaykh al-islam wal muslimin Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa hata kama umkubali Ibn Taymiyyah, basi ndio mzulie. Kwa mimi simkubali, si kama namtaja kwa maana mkubali. Ehe, tunajua umkubali. Sasa ndio wamzulie uongo. Uongo utabaki kuwa ni uongo na ukweli utabaki kuwa ni ukweli.